أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مصر نستنقل أما بعد Biz geçen dersimizde hatırlarsak imametin ahkamı ile alakalı bab dedik ve özellikle يَأُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ hadisini şerh etmeye çalıştık. Dedik İslam alimleri bu hadis-i şerifteki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı sıralama ile alakalı şöyle şöyle demişlerdi. اَقْرَأ demek ne demektir? Hakeza dedik, fakih olan varken ekra mı geçirilir, fakih olan mı geçirilir dedik. Vesaire bu tip durumları ne yaptık? Bu tip durumları anlattık. Ve dedik ki genelde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde zaten kari olanlar aynı zamanda ilimle de iştigal edenlerdi. Tabi genelde, her zaman değildi dedik. Meseledeki ihtilafı anlattık. Evet. Şimdi bugün ise anlatacağımız konu bu sıralamaya hiçbir durumda tabi olmayanlar. Yani İslam şeriatında bazı insanlar var ki bunlar bulundukları her ortamda veyahut da bu insanlar konumları gereği her zaman imamete en layık olan insanlardır. Her zaman imamete en layık olan insanlardır. Yani bu ne demektir? Mesela biz ne dedik? Bir kavimde Kur'an-ı Kerim okumayı bilen en iyi kimse akla o geçer. Burada eşitlerse okumayı güzel bilip bu defa ilimde önde gelen. Onda eşitlerse hicret, onda eşitlerse dedik şey. Amelde büyük olma. Öyle değil mi? Bazı insanlar var. Kendilerinden daha güzel okumaya müsait biri olsa bile imamlık onların hakkıdır. Tamam. Şimdi bugün bu insanları göreceğiz. Yani bir önceki dersimizde anlattığımız genel seçim kaidesinin istisnalarını bu derste işleyeceğiz. İnşallah. هناك اعتبارات يقدم أصحابها في الإمامة على من حضره ولو كان أفضل منه وهي. Bazı itibarlar vardır ki onların ashabı her zaman namazda imamete takdim edilirler. Her zaman namazda imamete takdim edilirler. Velev onlardan daha efdal olanı o namaza hazır olsa bile. هناك اعتبارات bazı itibarlar vardır. يقدم أصحابها onun ashabı takdim edilir. في الإمامة imamette على من حضر namaza hazır olanların üzerine ولو كان أفضل منه ولو hazır olanlar o itibar sahiplerinden daha efdal olsalar bile. Demek ki nedir? Bu itibar sahipleri bir önceki anlattığımız dersinden müstesnadırlar. Her şart ve ortamda imametin asıl sahipleri kimdir? Bunlardır. Evvelen İmamul Mescidir Ratibi. İmamın düzenli olan, tayin edilmiş olan mescidin tayin edilmiş olan düzenli imamı. İza kana lil ehlen lil imameti eğer imamete ehil olan biri olursa, yani kıldırdığı namaz sahih olan biri olursa lem yecuz caiz olmaz en yetekaddeme aleyhi gayruhu. Onun üzerine bir başkasının takaddüm etmesi caiz olmaz. وَلَوْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْهُ وَلَوْ ondan daha faziletli olsa bile اِلَّا بِاِذْنِهِ ancak onun izni müstesna. Yani düzenli imam izin verirse o zaman geçebilir. Saniyen, ikinci olarak صاحب البيت evin sahibi اِذَا كَانَ يَصْلُحُ لِلْاِمَامَةِ imamete salih olan biri olursa لَمْ يَجُزَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ اَحَدٌ onun önüne birinin geçmesi caiz olmaz. Fil imameti imamette illa bi iznihi. Ancak onun izni ile mümkün olur. Salisen üçüncüsü es-sultanu. Sultan. Üçüncüsü es-sultanu yani imam. Ve huve el-imamul a'zamu ev naibuhu. O da kimdir? İmam-ı azamdır. Yani en önde olan imamdır. Ev naibuhu veyahut da o halifenin neyidir? Naibidir. Yani onun yerine bırakmış olduğu kişidir. فَلَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ أَحَدٌ فِي الْإِمَامَةِ İmamete hiç kimse onun önüne geçmez. اِلَّا بِإِذْنِهِ ancak onun izniyle. اِذَا كَانَ يَصْلُحُ لِلْاِمَامَةِ Ancak imamete salih olursa bu böyledir. وَالدَّلِيلُ Delil عَلَى تَقْد۪يمِ Yani öne geçirmenin delili اَصْحَابِ هَذِهِ الْاِعْتِبَارَاتِ Bu itibarların yani ev sahibi olmanın, sultan olmanın, mescidin düzenli imamı olmanın, olanların bu itibarla öne geçirileceklerinin delili ala gayrihim başkalarının önüne geçireceklerinin delili ma ravahu Ebu Davud'u ma ravahu Ebu Davud Ebu Davud'un rivayet ettiği min kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın kavlinden rivayet etmiş olduğu şu sözden dolayıdır. Nedir? La yu'emmur raculu fi beytihi ve la fi sultanihi illa bi iznihi. La yu'emmu imam olunmaz. Er raculu adama imam olunmaz fi beytihi evinde ve la fi sultanihi veya onun yönetiminde sultanında olan yerde illa bi iznihi ancak onun izniyle imam olunur. Ve fi sahihi Müslim, Müslim'in sahihinde وَلَا يُؤَمَّنُ وَلَا يَؤْمَّنَّ İmam olmasın. الرَّجُلُ الرَّجُلَ Bir adam bir adama imam olmasın. فِي اَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ Ne onun evinde ne de onun sultanında. Yani onun yönetiminin altında olan yerde imam olmasın. اِلَّا بِإِذْنِهِ Ancak onun izniyle olması müstesna. وَسُلْطَانُهُ Onun sultanı demek مَحَلُّ وَلَايَتِهِ اَوْ مَا يَمْلِكُهُ Onun velayetinin mahalli veyahut da onun mülkünde olan yerdir. Sultan demek, sultandan kasıt şey budur. Evet. Şimdi bugün bu okumuş olduğumuz paragrafta öğrendiğimiz mesele şudur. Alimler bir grup insanı bir önceki dersimizde anlattığımız İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu o imamet sıralamasından müstesna tutmuşlardır. Demişlerdir ki bu insanlar her yerde ve her zamanda bunlar imamlığa en hak sahibi olan insanlardır. Tamam. Kimdir bunlar? Ev sahipleri. Velev evlerinde çok güzel Kur'an okuyan bir adam gelse bile imamlık kimin hakkıdır? Ev sahibinin hakkıdır. Mescitlerin düzenli imamları, bir de halifeler veya halifelerin naipleri. Yani onların yerine bakan insanlar. Güzel. Peki niye? Çünkü demişler ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunların hakkını herkesin hakkına takdim etmiş ve ancak bunların izni olursa başkalarının bunlara imamlık yapabileceklerini söylemiştir. Tamam? O hadiste neydi? İmam Ebu Davud'dan ve İmam Müslim'den farklı şekillerde rivayet edilen hadisi bize getirdi. Yani bir adama evinde veya sultanında onun yönetiminin altında olan yerde onun izni olmadan imamlık yapılmaz. Demek ki bunlar kimdir? Mescidin düzenli imamı, ev sahipleri, bir de sultan. Bununla beraber herhangi bir yerin kendi yönetiminde olduğu, mesela bir kampta, askeri bir kampta kimdir bu adam? Komutandır. Öyle mi? Bir iş yerinde kimdir bu adam? İş yerinin patronudur. Öyle mi? Vesaire. Bunun gibi bulunduğu yerin yönetimini elinde bulunduran, yani bir mesela diyelim ki İslami bir okul olsa şayet, kim olur? Müdür olur. Öyle değil mi? Oranın yönetimini elinde bulunduran, oranın velayetini elinde bulunduran kimse, asıl orada imamlık yapmaya hak sahibi olan adam odur. Hangi şartla? Şayet imamete salih olan biri ise. Şimdi biz bir sonraki dersimizde bir insanın imam olabilmesi için kendinde bulunması gereken özellikleri işleyeceğiz. Bu özellikler adamda mevcutsa, yani imamlığa ehil olan biri ise, o zaman hak ona hakkıdır. Hiç kimse onun önüne ne yapamaz, geçemez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu nehyetmiştir. Ancak hangi şartla geçebilir? Kendisi kendi rızasıyla izin verirse o zaman geçilebilir. Çünkü hak onun hakkıdır. Hakkından feragat etmek de yine onun hakları arasındandır. Bunun dışında ne yapılamaz? Bunun dışında geçilemez. Öyleyse mesela bunu biraz daha pratikleştirelim bu bilgiyi. Mesela diyelim siz ilim talebesisiniz. Herhangi bir Müslümanın dükkanına gittiniz. Hani genelde insanlarda alışkanlık olmuş ya, ilim talebesi olanlar veyahut da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuduğuna inanan insanlar öne geçirirler değil mi? Ezan vakti geldi, namaz kılınacak. Kalktınız, siz hemen öne geçmeyeceksiniz o zaman. Ne yapacaksınız? Dükkan sahibi Müslümana diyeceksiniz ki burası senin velayetinde olduğu için kim burada olursa olsun burada hak senin hakkındır. Sen imam ol. Ama dese ki yok ben imam olmuyorum, buyur sen geç imam ol. Yani hakkından feragat etse o zaman ne olur? O zaman iş değişir. Veya bir ilim adamı Diyelim ki bir mescide gitti. O mescitte de bir ilim adamı var mesela. Ezan vakti işte geldi, okundu. Hemen öne ne yapmayacak? Hemen öne geçmeyecek. Neden? Çünkü o mescidin düzenli olan imamının hakkı, hak onun hakkıdır. Öyle mi? Ta ki o ne yapana kadar, o izin verinceye kadar. Güzel. Bütün velayetlerde, bütün sultanlarda bu nedir? Bu böyledir. Şimdi peki buna illeti nedir? Şimdi sorumuzu soralım. Yani bunun illeti nedir? Neden bu insanlar varken bunların önüne hiç kimse geçmez? Tabi hangi şartla, eğer bunlar imamete salihse. Yani okudukları kıraatle namaz olabilecek kadar kıraatleri varsa, namazın işte rükunlarını yerine getiriyorlarsa, Müslümanlarsa mesela, açık işte bazı fıslardan, bidatlerden çok açık bir şekilde yapıp buna davet edenlerden değillerse mesela vesaire, hak bunların hakkıdır. Şimdi illeti anlatacak bize şeyh. İllet nedir? قال الخطابي Hattabi dedi ki ma'nahu. Onun manası nedir? Yani bu hadis-i şerifin manası, hani la ya'ummanna ar-raculu ar-racula fi sultanihi, bunun manası nedir? En sahibel menzili aula bil imamati fi beyti. En sahibel menzili, evin sahibi, aula bil imamati, imamette daha hak sahibidir, evladır. Fi beytihi, evinde, iza kana min al-qira'ati ev al-ilmi, kıraat noktasında ve ilim noktasında olursa, bimahallin yumkinuhu en yuqima's salat. Bimahallin, öyle bir konumda olursa, yumkinuhu en yuqima's salat. Namazı ikame etmeye ona imkan tanıyacak kadar ilimde ve kıraatte bir konumda olursa, hak sahibi nedir? Hak sahibi odur. Yani demek ki mutlak olarak ev sahibi, mutlak olarak mescidin imamı, mutlak olarak imam-ı azam ne değildir? İmamete hak sahibi değildir. Ne zaman imamete hak sahibi olur? Kıldırdığı namaz, namaz oluyorsa, eğer namazı kıldırmaya salahiyeti varsa, yani okumada namazın sahih olacak kadar bir miktar okumayla ilgili ilmi, bir de namazın rükünlerini, farzlarını, vaciplerini yerine getireceği kadar namaz fıkhı ile alakalı ilmi varsa tamamdır. وَإِذَا كَانَ اِمَامُ الْمَسْجِدِ İmamın, mescidin imamı olursa, قَدْ وَلَّهُ السُّلْطَانُ Sultan onu oraya imam yapmışsa, اَوْ نَائِبُهُ veyahut sultanın naibi, yani onun yerine bakan, اَوْ اِتَّفَقَ عَلَى تَقْدِيمِهِ veya onu öne geçirme üzerine ittifak ederse, اَهْلُ الْمَسْجِدِ mescidin ehli, فَهُوَ اَحَقُّهُ o en hak sahibidir imam olmaya. لِأَنَّهَا çünkü o, وَلَايَةٌ خَاصَّةٌ o özel bir velayettir. وَلِأَنَّ التَّقَدُّمَ عَلَيْهِ ve onun önüne takaddüm etmek, يُسِيءُ الظَّنَّ بِهِ ona karşı insanların kötü zan beslemesine, وَيُنَفِّرُ عَنْهُ ve insanların ondan nefret etmesine ne yapar? Sebebiyet verir. Şimdi illeti ne yapmış olduk? İlleti öğrenmiş olduk. O zaman neden dolayı bu insanlar kıldırdıkları namaz sahih olduktan sonra en hak sahibi olan bu insanlardır? Bir, çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselam bu hakkı onlara vermiştir. Bu birincisi, öyle mi? Bu velayeti, bu yetkiyi onlara kim vermiştir? Resulullah aleyhissalatu vesselam sarih olan bir hadisi ile vermiştir. İki, var olan bir imam, alışılmış olan bir imamın önünde öne geçmek, insanların ona karşı kötü zan beslemesine sebep olabilir. Yani mesela diyelim ki siz bir Müslümanın evine gittiniz, namaz vakti geldi, siz dediniz ki işte benim hıfzım daha fazladır, kalktınız öne geçtiniz. Oradaki Müslümanlar ne düşünebilir? Acaba bu adam ev sahibinin arkasında namaz kılmamak için mi böyle yaptı? O zaman bu ev sahibinde bir problem mi var? Yani bu ev sahibinin itikadında veya amelinde namaz kıldırmasına engel olacak bir problem mi var ki bu adam böyle yaptı diye? İnsanların onun hakkında kötü zan beslemesine sebep olur. Veya mesela diyelim bir ilim talebesi bunu yapsa, başka biri şunu düşünebilir, ha demek ki bizim bu mescidin imamı okuduğu Kur'an'da bir problem var ki, kıldırdığı namazda bir problem var ki bu ilim talebesi böyle yaptı diye. Müslüman hakkında suizan oluşturmak da ne değildir? Caiz değildir. Ama asıl sebebimiz nedir? Resulullah aleyhissalatu vesselam bu insanlara bu yetkiyi ne yapmıştır? Vermiştir. Evet. مِمَّا تَقَدَّمَ يَتَبَيَّنُ لَكَ شَرَفُ الْاِمَامَةِ فِي الصَّلَةِ Geçenden anlaşıldı ki, açığa çıktı ki, tebeyyün etti ki, sana imametin, namazda imametin şerefi açığa çıktı. وَفَضْلُهَا ve onun fazileti, وَمَكَانَتُهَا فِي الْاِسْلَامِ ve onun İslam'daki konumu, لِأَنَّ الْاِمَامَ فِي الصَّلَاةِ قُدْوَةٌ çünkü imam namazda nedir? Kudvedir. Yani kendisine uyulan örnektir. الْاِمَامَةُ مَرْتَبَةٌ شَرِيفَةٌ İmamet şerefli olan bir mertebedir, yüce olan bir mertebedir. فَهِيَ سَبِقٌ اِلَى الْخَيْرِ O, hayırda önde gelmektir. ve aunun ala taati ve taatte yardımdır ve mulazemetil cemaati ve cemaate mülazemet etme yani sürekli cemaatle olmaya yardımcıdır. Ve biha tu'marul mesacidu bi taati onun ile mescit ne olur? Mescit taatle imar edilir. Ve hiye dahiletun o dahildir fi umumi kavlihi taala Allah azze ve celle'nin sözünün umumuna geneline dahildir. Fima hakahu min duai ibadir rahmani Rahman'ın kullarının duasından Allah azze ve celle'nin bize aktardığı şu övgüye övgünün geneline imamet de dahildir. Vellezina yaquluna rabbena onlar ki derler ki ey Rabbimiz heb lena min ezvacina ve zurriyatina qurrata ayun bize zevcelerimizden ve zürriyetimizden göz aydınlığı nasip et ve cealna lil muttaqina imama ve bizi imamlara bizi muttakilere imam kıl. Allah azze ve celle bunu hangi siyakta söylüyor? Kendi kullarım dediği, Rahman'ın kulları dediği ve övdüğü kulların duası olarak zikrediyor. Öyle mi? Şeyh de diyor ki imamet bu övgünün içerisine dahildir. İmamet bu övgünün içerisine nedir? İmamet bu övgünün içerisine dahildir. İmamet bu övgünün içerisine nedir? Dahildir. Evet. Niye? Çünkü imamet geçen naslardan anladık ki diyor gerçekten fazileti çok büyüktür. İslam'daki yeri çok önemlidir. Çok yüce bir mertebedir. Niye? Böyle olmasının sebebi nedir? Bir, çünkü imam Müslümanların kudvesidir. Yani Müslümanların kendisine uyup kendisini takip etmiş olduğu insandır. Başka niye? Çünkü imamlık Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendisinin bırakmadan üzerine devam etmiş olduğu ve Hulefai Raşidin'in bizzat şahsi olarak yapmış oldukları bir ameldir. Başka nedir? Başka çünkü bu insanın cemaate mülazemet etmesini getiren taatta insana yardımcı olan bir ameldir. Yani mesela imam bir Müslüman normal cemaate iştirak eden Müslüman bazı zamanlarda cemaate iştirak etmeyebilir. Değil mi? En ufak bir bahanede bazen terk edebilir. Ama imam böyle değildir. Namazı kıldıran kendisi olduğu için sürekli cemaate mülazemet etmek zorundadır. Ve yine o hani mescitleri imar meselesi vardı. Taatle mescitleri imar etme. İmamet de mescidi imar eden taatlerden bir tanesidir. Ve o Allah Azze ve Celle'nin övdüğü şu duanın umumuna yani bu övgünün umumuna bu da dahildir. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا bizi muttakilere imam yap. فَالْاِمَامَةُ فِي الصَّلَاتِ مِنَ الْاِمَامَةِ فِي الدِّينِ namazda imamet dinde imamettendir. وَلَا سِيَّمَ özellikle de اِذَا كَانَ الْاِمَامُ imam olursa يَبْذُلُ النُّصْحَى وَالْوَعَظَى وَالتَّذْكِيرَ nasihati, vaazı yani öğütü وَالتَّذْكِيرَ ve hatırlatmayı لِمَنْ يَحْدُرُهُ فِي الْمَسْجِدِ mescitte hazır olanlara bezlediyorsa yani onlara veriyorsa, dağıtıyorsa o zaman nedir? Özellikle bu tamamen dinde yani namazdaki imamet dindeki imametten olur. فَاِنَّهُ بِذَٰلِكَ مِنَ الدُّعَاتِ اِلَى اللّٰهِ bu şekilde o ne olur? Allah'a davet eden davetçilerden olur. اَلَّذ۪ينَ onlar ki يَجْمَعُونَ بَيْنَ صَالِحِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ onlar sözün salihiyle, salih söz ile salih ameli bir araya toplayanlardır. Allah azze ve celle diyor ki وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ Allah'a çağırandan وَعَمِلَ صَالِحًا ve salih amel işleyenden وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ve ben Müslümanlardanım diyenden وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا daha güzel sözlü olan kim vardır? Tamam. Salih Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü olan kim vardır? فَلَا يَرْغَبُ عَنِ الْقِيَامِ بِالْاِمَامَةِ imameti yerine getirmekten yüz çevirmez. İlla mahrumun ancak mahrum olan yani ecirden, faziletten mahrum olan. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ özellikle zaten burada söylendiği gibi yani imam eğer imametini kullanıp o imamet ile namaz kıldırmakla beraber bir de insanlara sahih olan dini, salih olan ameli insanlara öğretiyorsa eğer bu insanın dinde insanı ne yapar? İmamlaştırır. O zaman bu Allah Azze ve Celle'nin övmüş olduğu emri bil maruf yapanlar, Allah Azze ve Celle'ye çağıranlar, insanlara hayrı gösterenler öyle değil mi? Hep bütün bu övgülerin içerisine insan dahil olmuş olur. Evet. Bab fi men la tasihhu imametuhu fi salah namazda imameti sahih olmayanlar hakkında bab. Öyleyse ne yaptık? Öyleyse biz şu anda yeni bir konuya geçmiş olduk. Öyleyse biz şu anda yeni bir konuya geçmiş olduk. Evet. innel imamete fis salati, namazda imamet, muhakkak ki namazda imamet, mes'uliyetun kubra, büyük bir mes'uliyettir. Ve kema enneha tehtacu ila muehhilatin, ve kema nasıl ki enneha, o yani namaz, tehtacu ila muehhilatin, yani bazı kabiliyetler, bazı yeteneklere ihtiyaç duyuyor. Yecibu tevafuruha fil imami, ve o kabiliyetlerin o imamda bulunması, bir araya toplanması vacip olur. Ev yustahabbu tahallihi biha, veyahut da imamın onun ile süslenmesi, onu kendinde bulundurması müstehap olur. Kezalike, aynı bunun gibi, yecibu, vacip oluyor. En yekûnel imamu, imamın olması, selimen, selim olması, yani beri olması, sağlam olması, min sıfatin, sıfatlardan, temna'uhu, onu men eder bu sıfatlar, min tesennumi hâzel mensabi, bu makamın şerefini elde etmekten onu men edecek olan sıfatlardan da selim olması gerekir. Ev veyahut da tunqisu, eksiltir, yani o sıfatlar eksiltir, ehliyetehu lehu, onun ehliyetini eksiltir, veyahut da onun ehliyetini, namaza olan ehliyetini eksiltir. Ha, biz buradan şimdi bu cümleden ne anladık? Şunu anladık. Demek ki bir insanın imam olabilmesi için kendisinde bazı kabiliyetlerin bulunması gerektiği gibi, neydi o kabiliyetler? En azından namazın sahih olacağı kadar Kur'an-ı Kerim okumayı bilmek, özellikle de Fatiha, çünkü namazın rüknüydü. İki, namazın sahih olarak yerine vaki olabilmesi için namazın rükünleri, vacipleri, farzlarıyla ilgili en azından onun sahih olabileceği kadar ilme sahip olmak. Değil mi? İnsanın imam olabilmesi için gerekli olan şeylerdendi. Bununla beraber diyor şeyh, yani bunlar olmazsa olmazlar. Ha bir de ne var? Kabiliyet olarak mesela çok güzel Kur'an okumayı bilmek. Öyle mi? Okurken mesela işte tecvid kurallarına, kıraat kaidelerine tam bağlı kalabilmek mesela. Bununla beraber fakih olmak mesela. Yani bunlar olsa bunlar en güzelidir tabii, kemaldir. Bunlar olması, yani bu saydıklarımız olmakla beraber bir de imamın bazı sıfatlardan da beri olması lazım. O sıfatlar nedir? O sıfatlar onun bu imamet şerefini, bu makamın, bu mevkinin şerefini elde etmesine engel olan şeylerdir, sıfatlardır. Veyahut da onun ehliyetine zarar veren sıfatlardır. Öyle mi? Bunlardan birincisi nedir? El-kufrul asli veya el-kufrul tari'dir. Öyle mi? Asli veyahut da tari olan küfürdür. Yani bir insanın imam olabilmesi için birinci şart nedir? Bir insanın imam olabilmesi için ister bir erkeğin erkeklerin cemaatine, İster bir kadının kadınların cemaatine olsun, fark etmez. İster bir kişiye, ister bir milyon kişiye imamlık olsun, hiç fark etmez. Bulunması gereken şart nedir? İslam'dır. Yani bir insanın imamlık yapabilmesi için Müslüman olması gerekir. Burada ehli sünnetin zikretmiş olduğu namaz konusundaki bir kaideyi zikredeceğiz. Ve bu bab bitene kadar da bu kaide karşımıza çokça çıkacak, kaideyi zikredeceğiz. O da nedir? Namazı kendi nefsinde sahih olan bir insanın namazı başkalarına da sahihtir. Namazı kendi nefsinde sahih olmayan insanın başkalarına kıldırmış olduğu namaz da sahih değildir. Tamam? Kaidemiz budur. Yani bir insanın arkasında kılınan namazın sahih olabilmesi için kendi nefsinde kıldırdığı namazın önce bir sahih olması gerekir. Öyle mi? Biz neyi biliyoruz? Biz kaide olarak şunu biliyoruz. Kafirin hiçbir ameli Allah katında sahih değildir. Niye? Çünkü kafir amellerin makbul ve sahih olabilmesi için kendinde bulundurması gereken birinci şart olan İslam'ı kaybetmiştir. İster bu asli kafir olsun, isterse bu önceden Müslüman olup da sonradan müşrik olanlardan olsun. Niye? Çünkü Allah azze ve celle diyordu ki: "Meselul lezine keferu bi rabbihim اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ اِشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ Rablerine karşı kafir olanların amellerinin durumu rüzgarlı bir günde rüzgarın külü savurduğu gibidir. Nasıl ki rüzgar külü savurduğu zaman hiçbir şey bırakmaz, kafirin yapmış olduğu ameller de aynen nedir? Aynen böyledir. Niye? Çünkü amelin kabul olması için birinci şartı yitirmiştir. Yine Allah azze ve celle ne diyordu? عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ tesla naran hamiye, çalışmıştır, yorulmuştur ama ateşe yaslanacaktır. Neden? Çünkü aynı şekilde İslam şartını kaybettiğinden dolayı. Yine Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zatında biz Müslümanlara nasıl hitap ediyordu? لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Eğer sen şirk koşarsan, senin yaptığın bütün ameller boşa gider ve sen hüsrana uğrayanlardan olursun. Ve sen hüsrana uğrayanlardan olursun diye. İlâ ahirihi. Bu ve benzeri ayetler bize neyi gösteriyor? Kafirin kıldırmış olduğu namaz o zaman Allah katında ne değildir? Makbul değildir. Allah katında o zaman ne değildir? Sahih değildir. E kaidemiz neydi? Kıldırdığı namazın, arkasında kıldığımız namazın birinin sahih olabilmesi için kendi kıldığı namazın önce sahih olması lazımdır. Bu da olmayınca nedir? Bu da olmayınca zaten bu namaz batıldır. Bu da zaten ittifaktır. Bu da zaten nedir? Bu da zaten ittifaktır. Evet. Şimdi burada duralım. Burada fıkhın aslında konusu olan bir mesele iyi zikredelim. Kafirin arkasında kılınacak olan namazın batıl olduğunu öğrendik. Bir de kafirin arkasında namaz kılan şahsın hükmü nedir? Öyle mi? Niye? Sebep? Bunu niye zikrediyoruz? Çünkü günümüzün en çok tartışılan meselelerinden bir tanesidir. Sebebi? Çünkü günümüzde imamlık yapan insanlarda bir İslam devleti yoktur ki bu insanların İslam'ına, itikadına baksın. Veyahut da diyelim ki insanların arasında tevhidi bir hassasiyet, itikadi bir hassasiyet yoktur ki insanlar namaz kıldıkları insanlara dikkat etsin. Veyahut da topluma imamlık yapacak olan insanlar genelde ilimden, kıraatten belli miktardan nasibini almış insanlar değillerdir ki. Genelde para kazanmak için veyahut da işte rahat bir yaşam yaşayabilmek için imamlık yapan insanlardır. Ve genel imamlar da zaten küfür devletinin kendi küfrünü halk nazarında meşrulaştırması ve halkla kendi arasında bir fark olmadığını halka anlatabilmek için tayin etmiş olduğu imamlar veya açmış olduğu nelerdir? Mescidlerdir. Bu sebepten dolayı günümüzde en çok tartışılan meselelerden bir tanesidir. Özellikle gulûv ve aşırılığa kayan insanlar alimlerin fıkıh mevzusu olarak ele almış olduğu ve haram hükmünü tereddüt ettirmiş olduğu bir meseleyi yanlış bazı mukaddimelerin üzerine bina edip mevzuyu küfre kadar vardırınca, yani bu ameli yapanları, bunun sahiplerini tekfir edince mevzuya dikkat çekmek de bizim üzerimize ne oldu? Borç oldu. Evet. Şimdi kafirin arkasında namaz kılan insan ya kıldığı namazı birinci hal bilmeden kılıyordur. Öyle değil mi? Bir, A, kafirin arkasında bilmeden namaz kılan adamın durumu. Bu adam, bu nasıl olabilir mesela? Yani bu birinci madde nasıl olur? Mesela örneğin, diyelim ki siz bir insanı Müslüman biliyorsunuz, o daha sonra mürtet olmuş. O namaz kılarken gördünüz, siz de onunla beraber namaz kıldınız, sonra onun mürtet olduğunu fark ettiniz mesela. Bak siz namaz kılarken eski bilginize dayanarak onun Müslüman olduğunu biliyordunuz. E siz namaz kılarken her namaz kıldığınızın itikadını da sorgulamayacağınız için Müslümanların, onun için arkasında namaz kıldınız. Namaz ne olmuş oldu? Bu şekil vakı oldu. Veyahut da bazıları birinin Müslümanlığına şahitlik ettiler. Siz de namaz kıldınız, sonra baktınız ki yok Müslüman değildir. Ya da siz Hanbeli mezhebinde olduğu gibi namazın her halükarda ve zamanda İslam alameti olduğuna inanıyorsunuz. Tamam mı? Ki bu günümüzdeki yani günümüzde yanlış bir görüştür. Tercih edenlerin hataya düşmüş olduğu bir görüştür. Ama ne değildir? Ama bu insanı küfre götürebilecek olan bir görüş değildir. Bazılarının zannetmiş olduğu gibi insanı küfre götüren bir şey değildir. Bir görüş değildir. Yani kafirin namazın İslam alameti olması, bir insanın namaz kılarken görüyorum, hemen ben onu Müslüman kabul ederim görüşü. Tamam, bu görüş günümüz şartları açısından yanlış bir görüştür. Zaten bunu anlatmıştık daha önce. Çünkü şirk toplumu olan, şirki kendine din olarak benimsemiş olan bir toplumda asıl olan nedir? Şirkten teberri ettiklerini göstermeleridir. İslam alameti. Yoksa şey değildir, namaz değildir. Tamam, namaz İslam alametidir. Ama şirkiyle beraber namaz kıldığı için bu toplumun %99'luk neredeyse bir kesimi ondan dolayı ne değildir? Ondan dolayı şey değildir. Bu toplum için İslam alameti kabul edilemez demiştik. Veya bu görüşe inanan biri mesela namaz kıldı sonra baktı ki adam Müslüman değildir örneğin. Böyle bir durum olduğu zaman ne olacak? bu adamın şahıs olarak üzerine hiçbir problem yoktur. Öyle değil mi? Şahıs olarak bu adamın üzerine hiçbir problem yoktur. Çünkü bilmeden yapmış olduğu bir yanlıştır. Çünkü bilmeden yanlış yapmış olduğu şeydir. Bir yanlıştır. Namazın durumuna gelince cumhur-u ulema, dört mezhep de buna dahil olmak üzere, bu namazı iade etmesi gerektiğini söylemişler. Yani arkasında namaz kıldığı insanın daha sonra kafir olduğu açığa çıktığında Müslümanın bu namazını ne yapması, Müslümanın bu namazını iade etmesi gerektiğini söylemişler. Çünkü bu batıl bir namazdır diye. İbn-i Hazm ise hayır demiştir, bu namazı kesinlikle iade etmesine gerek yoktur. Bu namaz nedir? Bu namaz sahih olan bir namazdır. Bu namaz sahih olan bir namazdır demiş. Niye? Çünkü demiş aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte diyor ki يُصَلُّونَ لَكُمْ فَاِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَاِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ عَلَيْهِمْ. Size namaz kıldırırlar. Namazı da isabet ederlerse sizin lehinizedir. İsabet etmezlerse sizin lehinize, namazı kıldıranların ise aleyhinedir. Sizin lehinize, namazı kıldıranların ise aleyhinedir demiş. Tabi hatırlıyorsanız biz bu namazın iade edilmesiyle alakalı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden yola çıkıp bir kaide zikretmiştik. Öyle değil mi? Demiştik Resulullah bir insanın namazı herhangi bir sebepten dolayı sahih olmadığı zaman eğer henüz vakit çıkmamışsa Resulullah ona ne yapardı? Namazı iade ettirirdi aleyhissalatu vesselam. Ne gibi bu? Namazını kötü kılan adamın örneğinde olduğu gibi. Öyle değil mi? O meşhur hadiste namazı kıldı Resulullah'a geldi. اَرْجَعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ dedi Resulullah aleyhissalatu vesselam ona. Dön namazını kıl çünkü sen namazını kılmadın dedi. Hem imam hem bu Buhari ve Müslim hem de diğer hadis imamlarının rivayet etmiş olduğu bir hadisi değil mi? Musi'i salatehu hadisiydi. Bu hadisin ismi de böyle meşhur olmuştu. Resulullah ona iade et dedi ama o adam ondan önce de namazlarını bu şekilde kılıyordu. O güne kadar hep böyle namaz kılmıştı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları ne yapmadı? O namazları ona iade ettirmedi. Ve Ammar'ın örneğini de vermiştik. Teyemmüm meselesinde Ammar'ın örneğini de vermiştik. İlâ ahirihi. Demiştik ki eğer vakit içindeyse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namazı iade ettiriyor ama eğer vakit çıkmışsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namazı iade ettirmiyor. Namazı iade ettirmiyor. O zaman kafirin arkasında bilmeden namaz kılan bir insan sonra bu mesele ona açığa çıkarsa eğer vaktin içindeyse namazını iade edecek. Vakit geçmişse o artık ne olmuştur? O artık geçmiştir. Vakit geçmişse o artık geçmiştir. Evet. İki, bir adam bilerek bir kafirin arkasında namaz kılarsa bunun durumu ne olur? Yani bir adamın kafir olduğunu biliyor ama gidiyor o kafirin arkasında namaz kılıyor mesela. Bu adamın durumu ne olur? İlk başta bu kesinlikle yanlış olan bir fiildir. Ancak zaruret, takiyye, ikrah gibi insana bunu mübah kılacak herhangi bir durum söz konusu olursa o müstesna. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyordu? يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَى. Müminler, kafirleri bırakın, müminleri dost edinmesinler. Kim de bunu yaparsa onun ile Allah arasında hiçbir bağ kalmamıştır. اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَى. Ancak onlardan korkmanız nedir? Ancak onlardan korkmanız müstesnadır. Yani namaz kılmadığımız zaman bu kılmadığımız namaz bizim malımıza, canımıza, bedenimize bir zarar getirecekse efdal olan yine kılmamaktır. Bu İbrahim'in milletini ne yapmaktır? Tahakkuk ettirmektir. Yani kafirlerden ve küfürden, şirkten ve şirk ehlinden beri olduğumuzu bunu ilan etmektir. Ama kılmak ise nedir? Kılmak ise ruhsattır. Sahabenin Haccac'ın arkasında namaz kılması gibi. Yani normalde sahabe onların arkasında namaz kılmayı isteyen insanlar değildi. Ama velayet onların elinde olduğu için insanlara zarar verdiklerinden dolayı onların arkasında namaz kılanlar olmuştu mesela. Hakeza yine bunun gibi mesela günümüzde özellikle Arap ülkelerinde mescitlerde namaz kılmayıp mütedeyyin olan insanları ne yapıyorlar? Çok ağır töhmetlerle içeriye alıyorlar. Yani diyelim ki bazı yerlerde özellikle Suriye gibi mesela Libya gibi böyle çok devletin şey yaptığı, dikkat ettiği yerlerde bir insan diyelim mütedeyyin ama gelip camide namaz kılmıyor. Ha demek ki bunun itikadı selimdir. Anlıyorlar. Ve gelip bu Müslümanları alıyor. Tabi Arap ülkelerinde içeriye girmenin mala cana zararı söz konusu değil. Yani şey var, ikrah sınırlarına girecek kadar büyük sıkıntılar var orada. Ondan dolayı bazı Müslümanlar mesela camilerde namaz kılmak zorunda kalabiliyorlar. İmamların arkasında namaz kılmak zorunda kalabiliyorlar. Zaten böyle bir durum söz konusu olursa kişi ya namazını kıldığında onlara mesela onlara tabi olmaz. Yani kendisi namazına durur örneğin. Onların safının içerisinde durur ama ne değildir? Onlarla beraber namaz kılmıyordur mesela. Ya budur veyahut da namazı kılar selefin yaptığı gibi, özellikle cehmiyenin yayıldığı, Kur'an mahluktur fitnesinin yayıldığı zaman namazı kılıp tekrardan namazlarını iade etmeleri gibi veyahut da namazını diyelim şey yapar, namazını iade eder. Ama bunu yapanın kafir olduğunu söylemek, bunu mesela bazı insanlar var, Allah affetsin, Allah ıslah etsin, sırf toplumun tepkisini çekmemek için gidiyorlar kafirin arkasında namaz kılıyorlar örneğin. Daha sonra diyorlar biz namazımızı iade ediyoruz, bizim davet yapmamız için bu şarttır diyorlar. Aslında yaptıklarıyla insanlara hiç çünkü böyle bir sıkıntı yok yani. Bu nedir? Bu maslahat için yapılan bir şeydir. Yani yoksa gerçekten malına canına bir zarar geleceğinden dolayı değildir. Veya kınayanların kınamasını adam kaldıramadığından dolayıdır. Bunlar için deriz Allah bunları affetsin. Yapmış oldukları bu yanlıştır. Lakin bunu yapan insanların küfre girmesine gelince bunu söyleyen aşırılık ehlidir. Niye? Çünkü bu amel haddi zatından dolayı küfür değildir. Öyle mi? Yani bir kafirin arkasında namaz kılmanın küfür olduğuna dair bir nas var mıdır elimizde? Yok. Biz ne demiştik? Demiştik Allah Resulü bize ne öğretiyordu? Şahısların tekfiri konusunda illa en tarav fihim kufran buahan indekum min Allahi fihi burhan. Ancak onlarda apaçık bir küfür görürsünüz. Sizin yanınızda da bir burhan olur, açık bir delil olur. O zaman onları tekfir edebilirsiniz. Öyle mi? Böyle bir delil var mı elimizde? Böyle bir delil elimizde yok. İkinci mesele ne? Bakın, dikkat edin. İşte o kaideleri güzel bilmemiz, yani kaideleri niye güzel bilmemiz gerekiyor? Tatbikatını niye güzel bilmemiz gerekiyor? Burada ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. Biz demiştik Ehl-i Sünnet tekfir konusunda bir kaide koymuştu değil mi? لَازِمُ الْمَذْهَبِ اِلَيْسَ بِمَذْهَبِ Mezhebin lazımı, sözün lazımı mezhep değildir. Yani bir insan bir amel yapıyorsa, bir söz söylüyorsa, eğer o söz sarih olan bir söz değilse sen o söze mana yükleyemezsin. Tamam? Ehl-i Sünnet'in yanında sözler ve ameller iki kısımdır. Ya sarihtir, apaçıktır mesela veyahut da kapalıdır, birden fazla manaya geliyor. Sen o birden fazla manadan bir tanesini seçip bu budur diyemezsin ta ki karşıdaki adam onu kabulleninceye kadar. Çünkü lazimul mezhep insanın kabul ettiği bir mezhebin, bir sözün, bir kavlin gereği değilse bir mezhep. İnsanın mezhebi değildir. Ta ki insan onu ne yapıncaya kadar, insan onu kabul edinceye kadar. Şimdi bu grup diyor ki bunu yapan insanlar küfre rıza gösterip kafirin küfründen razı oldular bu fiillerine diyor. Biz ne diyoracağız? Bir dakika diyeceğiz. Lazimul mezhebi leyse bi mezheb. Mezhebin lazımı ne değildir? Mezhep değildir. Hele gidelim o adama bir soralım. Gerçekten küfürden razı olduğu, küfrü kabul ettiği için mi bunu yapıyor? Yok. Sorduğun zaman adam ne diyecek sana? Tabii bunu tevhid ehli için söylüyorum ha. Yoksa zaten ne kıldığı namazın, ne dininin, ne itikadının kendi için hiçbir ehemmiyeti olmayan insanlar, toplum için söylemiyoruz. Tevhid ehli olan insanlar için söylüyor. Adam yok diyecek yani. Ben saydığımız sebeplerden dolayı ben böyle yapıyorum diyecek. Ha o zaman biz deriz yaptığı yanlıştır. Ki zaten bu fikirde olan insanlar da namazlarını iade ediyorlar. Yani arkasında namaz kıldığı adamın kafir olduğunu bilen insanlar zaten namazlarını ne yapıyorlar? İade ediyorlar. O zaman biz iki yönden bu noktada tekfire giden insanların yanlış olduğunu söyleriz. Bunun birincisi nedir? Birincisi bu fiil haddi zatında küfür olan bir fiil değildir. Böyle bir fiilin fiile mana yükleyip sahibini tekfir etmek de lazimul mezhep konusuna girer. Ehl-i sünnetin yanında da lazimul mezhep leyse bir mezheptir. Bu bir. Tamam. İki. Ama yaptıkları yanlıştır ha. Eğer bunu gerekli kılan bir durum söz konusu yoksa bu yaptıkları bizim inkar edeceğimiz, münker olarak kabul ettiğimiz bir yanlıştır. İkincisi ise selef bu konuyu hem itikat kitaplarında hem de fıkıh kitaplarında bu konuyu işlemişlerdir. Ama hiçbiri bunları yapanların küfre gireceğini söylememiştir. Tamam? Mesela en basitinden işte diyelim ki İmam Ahmed'in oğlu Abdullah'ın kaleme almış olduğu sünnet kitabı, Ehl-i Sünnet'in itikadını nakletmiş olduğu veya İmam Lelekai'nin nakletmiş olduğu Şerhu İtikadi Ehl-i Sünne ve'l Cemaa kitabından nakletmiş olduğu bize kaviller, haberler. Nedir? Burada o mesela İmam Ahmed'in döneminde Cehmiye fitnesi, Kur'an mahluktur fitnesi yayıldığından dolayı bazı insanların arkasında cuma namazı kılma soruluyor İmam Ahmed'e. Kılın ama daha sonra iade edin diyor. Veyahut da bazı selef imamlarına soruluyor. Kılın ama daha sonra iade edin diyor. Veya ben kılıyorum ama daha sonra iade ediyorum diyor. Ben kılıyorum ama daha sonra ne yapıyorum? Daha sonra iade ediyorum diyor. Ama küfür boyutuna ne yapmıyor? Küfür boyutuna girmiyor. Şayet bu küfür olmuş olsaydı ikrah olmadığı müddetçe bunu söylemeleri ne olmazdı? Mümkün olmazdı. Niye? Çünkü İmam Ahmed azap görüp işkence görmesine rağmen bunu ikrahtan saymadı mesela. Hani Kur'an mahluktur fitnesi konusundaki kaldı ki namaz meselesini ne yapsın? İkrahtan saysın. Hakeza aynısını fıkıh imamları fıkıh kitaplarında ele almışlardır. En basiti en mesela Hanbeli mezhebinin en geniş fıkıh kitaplarında olan Mughni, El-Mughni veyahut da mesela Şafii mezhebinin en geniş kitaplarında olan El-Mecmu' kitaplarının imamet bölümlerini açın. Şayet bir kafirin, bir mürtedin, işte bir hunsanın yani bir kadın veyahut da kadının arkasında namaz kılarsa sonra bu açığa çıkarsa ne olur? Bu iade edilir demişlerdir. Bu namaz batıldır demişlerdir. Hiçbiri mevzunun küfür boyutuna ne yapmamışlardır? Mevzunun küfür boyutuna girmemişlerdir. Mevzuyu küfür boyutu içerisine ele almamışlardır. Ondan dolayı diyoruz ki bu nedir? Bu yanlıştır. Biz bu fiili inkar ederiz. Eğer bunu mübah kılan bir zaruret, bir takiye durumu söz konusu olmadığı müddetçe. Ama bu ne değildir? Sahibini küfre götüren amellerden değildir. Burada inşallah duralım. Bu mesele de inşallah güzel bir şekilde anlaşılmıştır. Bir dahaki dersimizde fasık ve bidat ehlinin arkasında namaz meselesini inşallah işleyeceğiz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.